200 zł w stosunku do ceny, która będzie obowiązywać po zakończeniu sprzedaży premierowej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 stycznia, minęła 13. Serwis Trójki, Agnieszka Drozd, zapraszam. Pod naporem śniegu runął dach hali magazynowej w Zachodniopomorskiem. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Śnieg powoduje miejscami utrudnienia na kolei. O możliwości złagodzenia sankcji wobec nowych władz Syrii mówi w Riyadzie szefowa unijnej dyplomacji. Padający od dwóch dni śnieg jednych cieszy, innym sprawia sporo kłopotów. W Łobzie w Zachodniopomorskiem zawaliła się hala magazynowa. Budynek runął najprawdopodobniej pod naporem śniegu leżącego na dachu, poinformował Polskie Radio oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie, kapitan Grzegorz Paluch. Niezwłocznie zadysponowano na miejsce 3 zastępy Straży Pożarnej plus samochód operacyjny. Po przybyciu pierwszych jednostek stwierdzono, że faktycznie hala, która przechowywała materiały budowlane i poszycie dachowe, prawdopodobnie pod naporem śniegu uległa zawaleniu. Z żadnych osób poszkodowanych nie stwierdzono. Intensywne opady śniegu i silny wiatr spowodowały też na Pomorzu zerwania trakcji energetycznej. Blisko 30 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Problemy występują również na kolei. Na odcinku między stacjami Białogard - Runowo-Pomorskie na tory spadło drzewo, mówi Magdalena Janus z zespołu prasowego PKP Polskie Koleje. Linie kolejowe. Trwa tam naprawa sieci trakcyjnej. Na tym odcinku przewoźnicy PKP Intercity i Polregio wprowadzili zastępczą komunikację autobusową. Mogą jeszcze występować opóźnienia wtórne w Katowicach. Tam między godziną 9 a godziną 10.20 doszło do usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice-Zawodzie. W Tatrach drugi stopień zagrożenia lawinowego. Warunki w górach są skrajnie trudne. Na Podhalu nieprzerwanie pada śnieg, wieje też silny wiatr. Odradzane są jakiekolwiek wyjścia na szlaki i wędrówki, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ten świeży śnieg spada na tą starą, zlodowaciałą warstwę, która tworzy nam tą warstwę poślizgową, także są to warunki na pewno niekorzystne. Mamy mgłę, słabą widoczność, ograniczoną widoczność, szlaki są nieprzetarte, w związku z tym wyjścia w te najwyższe partie Tatr raczej są niewskazane. A odradzane są też wyjścia w doliny, jak Dolina Kościeliska. Ze względu na silny wiatr istnieje duże prawdopodobieństwo łamania się gałęzi. Na ścieżkach leży śnieg i lód, więc nie trudno o wypadek. Symboliczny początek powrotu Wojska Polskiego do Gorzowa Wielkopolskiego po ponad 20-letniej nieobecności. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz podpisał list intencyjny dotyczący przekazania nieruchomości na potrzeby rozmieszczenia w nowo powołanej 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To dobra niedziela dla Gorzowa, dobra niedziela dla Wojska Polskiego i dobra niedziela dla bezpieczeństwa Polski, mówił szef MON-u. Po decyzji, którą podjąłem w ubiegłym roku o sformowaniu 2 nowych brygad obrony terytorialnej, mam zaszczyt dzisiaj wspólnie z władzami samorządowymi, z parlamentarzystami, z dowódcami podpisać list intencyjny, który obejmuje przekazanie około 40 hektarów gruntów na rzecz dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej tutaj w województwie lubuskim. 15. Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej działa od września. Docelowo ma liczyć około 1000 żołnierzy składających się na 3 bataliony lekkiej piechoty. Szefowa unijnej dyplomacji mówi o możliwości złagodzenia sankcji wobec nowych władz Syrii. Kaja Kallas zapowiedziała, że sprawą zajmą się ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów na spotkaniu za nieco ponad 2 tygodnie w Brukseli. A dziś rozmowy toczą się w Riyadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Nadzieja i wyzwania, tak szefowa unijnej dyplomacji napisała na portalu X w odniesieniu do sytuacji w Syrii. Ta sytuacja po upadku reżimu Asada ma być jednym z tematów spotkania w Riyadzie ministrów spraw zagranicznych państw Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu, w którym bierze udział szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas zastrzegła, że złagodzenie sankcji będzie możliwe, jeśli zmiany polityczne będą odzwierciedlać różnorodność Syrii. Bruksela ostatnio nawiązała kontakt z rebeliantami, którzy doprowadzili do upadku syryjskiego reżimu. Tych kontaktów wcześniej nie było, bo trzon rebeliantów stanowią islamiści z grupy HTS, która jest objęta unijnymi sankcjami za działalność terrorystyczną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

wiele lat, w zasadzie do końca życia stała na scenie, grała również w filmach i była aktorką śpiewającą. I dlatego właśnie chciałbym oddać jej hołd, wspomnieć. Myślę, że nasza audycja jest idealnym miejscem, ponieważ Barbara Rylska pochodziła z tego pokolenia aktorek i aktorów, którzy przenieśli jakby stare czasy do nowej rzeczywistości, byli takim łącznikiem. Odebrała aktorskie, estradowe, sceniczne wykształcenie od starych mistrzów, którzy tworzyli świat, którego tutaj co tydzień dotykamy. I o tym troszkę Państwu chcę opowiedzieć. I wymyśliłem tę audycję w ten sposób. W pierwszej godzinie zaprezentuję Państwu oryginały piosenek, po które sięgnęła Barbara Rylska, tworząc swój recital zarejestrowany na płycie długogrającej. I w drugiej godzinie naszej audycji sobie tej płyty posłuchamy. Oddam głos Barbarze Rylskiej i oddam głos konferansjerowi, jednemu z konferansjerów wszechczasów, Lucjanowi Kedryńskiemu, który tak pięknie zapowiada Barbarę Rylską w kolejnych piosenkach podczas tego recitalu. Więc myślę, że ciekawie zapraszam Państwa do udziału w naszej dzisiejszej audycji. Zatem proszę Państwa, dlaczego Barbara Rylska sięgnęła po takie, a nie inne piosenki? No, myślę, że odpowiedź jest bardzo oczywista. Barbara Rylska uczyła się pod okiem starych mistrzów. Głównie mam tutaj na myśli Ludwika Sempolińskiego, bo ten wybór piosenek do recitalu, na tę płytę i do recitalu jest naprawdę nieprzypadkowy i bardzo to pachnie wszystko udziałem Ludwika Sempolińskiego, ponieważ na pierwszej płycie na stronie A Barbara Rylska prezentuje piosenki naprawdę z dawnych czasów, z lat nastych, z drugiej dekady XX wieku i z lat 20. Więc może po kolei. Proszę Państwa, najpierw oryginał. Posłuchajmy sobie tej pięknej piosenki Mały Gigolo. To jest kompozycja kompozytora włoskiego Leonello Casucciego. Słowa polskie napisał Marian Hemar. W 1928 roku ta piosenka została podana do rewii pod tytułem Dookoła Bartel. To była rewia prześmiewcza. To był taki pamflet na ówczesną polityczną rzeczywistość i postać premiera Bartla czy Bartela, jak kto woli. I w tej rewii wykonywała tę piosenkę Zula Pogorzelska, ulubienica warszawskiej, nie tylko warszawskiej publiczności, z towarzyszeniem chóru Dana, czyli gwiazdy kabaretu Qui Pro Quo. Marian Hemar, główny dostarczyciel tekstów do Qui Pro Quo, Zula Pogorzelska oraz chór Dana. Zatem słuchamy. Literaturze zawsze nie był przez cały Boży rok i tylko oczy zmęczone ma i duże i robi z gracją każdy krańcu krok. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca ten zębą, lecz uleca mu muzyka, więc tańczy żygolo. Mały żygolo, tańczy co noc na dobie. Mały żygolo, śliczny żygolo, jedni wioski pali smokin. Tańczy całą noc, milczy całą noc, więcej przecież nic nie umie. Taki lud, taki mód, gdy się skończy żadny brud, on kłania się, niech on umie. Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. niech pan wyważa. Tu wszyscy widzą nas, a pan mi w oczy wygląda na zbyt blisko. I pan uśmiechnął się już drugi raz. Przepraszam panią, to ten melodia wersa. Przepraszam panią, mnie rozmarzyło to, że tańczy pani królewna i ja małym żydą. Mały żygolo, śliczny żygolo, tańczy to noc na rąbinku. Mały żygolo, śliczny żygolo, wielki gospodarz w kuchynku. Tańczy to łomo, tańczy to łomo, więc przecież nic nie umiem. Tak rąk, tak rąk, ty się kończy we mnie trud, pozwalać się, że nie zachuję. Siedziałem dziś pod tamtem, po tamtym latę i pani weszła, zaczęło serce mi. Przestanę mówić, by pani zmarszczyli. Przez jedna wstruje, jak bije serce łóżko. Niech pan przyważa, niech pan pamięta to, co powiem panu na łóżko. Ja kocham cię, żygoro. Tak, to poznawczo, bardzo ciekawe, jakość nie zatęga. Nagranie zostało zrobione w roku 1930 dla wytwórni Odeon. Prezentuję je Państwu dzięki uprzejmości portalu staremelodie.pl. Pozdrawiam kierownika. Proszę Państwa, teraz będzie ta sama piosenka w wersji nagranej przez śpiewaka, który po prostu nagrywał wszystkie możliwe piosenki, ponad 3000 piosenek zarejestrowanych przez Tadeusza Faliszewskiego, który również i po tę piosenkę sięgnął i zrobił nagranie dla wytwórni Syrena Elektro w roku 1930 również. Melodia Leonello Casucciego z tekstem Mariana Hemara stała się wielkim hitem. Myślę, że jest naprawdę w topie tych melodii w ogóle symbolizujących okres dwudziestolecia międzywojennego. Nie umiem mówić nic o literaturze, zawsze nie był przez cały Boży rok i tylko oczy zmęczone ma i duże. I robi z wdziękiem każdy trudny krok. Dyskretny metro skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go. Gratuluję tango muzyka, więc tańczy żigolo. Mały żigolo, śliczny żigolo, tańczy co noc na dansingu. Mały żigolo, śliczny żigolo, biedny miotki pań w smokingu. Milczy całą noc, tańczy całą noc, milczy przecież nic nie umie. Taki los, taki mózg, niech ją skończy rzewny bluz. On kłania się i znika. Siedziałem dziś z portancerką tam przy barze i pani przyszła, zabiła serce mi. Przestanę mówić, gdy pani mi zakaże. Przestanę mówić, gdy pani zmarszczy brwi. Przez jedna czuję, jak pije twe serduszko. Niech pan uważa, niech pan spamięta to, co panu powiem na uszko. Ja kocham cię, żigolo. zwany żigolo, śliczny żigolo, tańczy co noc na dancingu. Mały żigolo, śliczny żigolo, biedny miotki paść w smokingu. Milczy całą noc, tańczy całą noc, więcej przecież nic nie umie. Póki saksofon gra, robi z pięciem swoje pa, potem kłania się i znika w tłumie. Nagranie zremasterowane. Oczywiście bardzo dobrze słychać orkiestrę, taki mniejszy troszeczkę skład. Bardzo dobrze było słychać w tym nagraniu banjo, proszę Państwa, w tych nagraniach, które nie są zremasterowane, są zgrywane z różnej jakości przyrządów, gramofonów, patefonów, jak kto woli. No, bardzo różnie tę orkiestrę słychać, a tutaj naprawdę można podziwiać to granie, wyjątkowe granie tamtej orkiestry. Zresztą to nie była jedna orkiestra, to były bardzo różne składy na potrzeby różnych piosenek, różnych wykonań. Każdy aranżer miał swoje ulubione instrumentarium. Proszę Państwa, teraz będzie również gwiazdor wytwórni Syrena Elektro obok Tadeusza Faliszewskiego. Zresztą śpiewali razem w jednym chórze, chórze Warsa. I teraz będzie kompozycja Henryka Warsa, maestro Henryka Warsa, o którym więcej mówiłem tydzień temu. I kiedy przymykam oczy, nosi tytuł ta piękna piosenka, i ona pochodzi z roku 1931 z rewii pod tytułem Milion Złotych, wystawianej w Teatrze Morskie Oko, bardzo modnym teatrze rewiowym prowadzonym przez Andrzeja Własta, który słowa napisał do tejże pięknej melodii Warsa. Zatem Wars, Włast, Adam Aston. Nagranie zrobione dla wytwórni Syrena i jest to również piosenka, po którą po latach sięgnęła świętej już pamięci wybitna aktorka, piękna kobieta Barbara Rylska, która przeniosła się do lepszego świata wczoraj i o niej dzisiaj w audycji mówimy, wspominamy. Przymykam oczy, jesteś przy mnie blisko. Kiedy przymykam oczy, widzę cię o krok. I jak miłość naszej płomień, jak zjawisko. Palmerio, palisz mój wzrok. Kiedy przymykam oczy, jestem w twojej mocy. Kiedy przymykam oczy, zdzierasz ze mnie strój. I oto zdaje mi się, że tej strasznej nocy, Palmerio, jesteś mój. Szanowni Państwo, teraz będzie piosenka, no, bardzo znana i bardzo piękna. Spotkamy się na Nowym Świecie. I to jest numer z połowy lat 20. Karasińskiego, Kataszka i Własta. Zygmunt Karasiński, Szymon Kataszek to absolutni pionierzy jazzu, w ogóle muzyki synkopowanej, muzyki tanecznej, jakby to można jeszcze powiedzieć, pomieszać wszystkie pojęcia, muzyki rozrywkowej. Oczywiście fachowo można by te pojęcia podzielić, niemniej w tamtych czasach oni zrobili niezły szum i nieźle wymieszali szfusy w tej muzycznej szklance, ponieważ to właśnie Karasiński i Kataszek w roku 1922 zagrali pierwszy raz muzykę taneczną jazzową ze swoim zespołem. W Warszawie było to w restauracji Oaza. Prasa rozpisywała się szeroko następnego dnia o tym, jak zgubny wpływ ta muzyka i ten rytm ma na szczególnie młode damy. Ale to jest inny, bardzo ciekawy temat. To oni to zaczynali, zresztą nie tylko oni, ale oni byli naprawdę pionierami. I oczywiście Andrzej Włast musiał ich szybko wyłowić. Zaczęli pisać razem piosenki, powstał ten słynny numer Spotkamy się na Nowym Świecie. Ja specjalnie dzisiaj chciałbym zaprezentować go nie w wersji naprawdę, naprawdę bardzo starodawnej, tylko w wykonaniu duetu. Duetu wyjątkowego absolutnie. To są aktorzy. Alina Janowska. Przepiękna Alina Janowska. Możemy kojarzyć ją z teatru, możemy kojarzyć ją z filmu, ale możemy również dla tych, którzy w ogóle nieco mniej się orientują, no to mogą na przykład przypomnieć, nie wiem, Złotopolskich. I tam też Alina Janowska przecież grała pod koniec życia, to było. Proszę Państwa, ja Alinę Janowską ubóstwiam z tych filmów z drugiej połowy lat 40. w filmie Skarb na przykład. Tak pięknie, pięknie Alina Janowska wyglądała. I oprócz Aliny Janowskiej w tej piosence aktor Jerzy Bielenia, którego chciałbym wspomnieć pokrótce, bo epizodzista grający w całej masie filmów, urodzony w 1918 roku, w roku 36, mając lat 16, już występował w malusieńkich epizodziczkach w filmach. 36 rok, Fredek uszczęśliwia świat, później 36 rok, Jadzia, 37, O czym marzą kobiety, 39 rok, Włóczęgi. No miał ten dorobek, proszę Państwa. No i oczywiście od lat 50. grający w filmach Nikodem Dyzma, później dużo później, no Wojna domowa, Kolumbowie, 07 Zgłoś się, nie wiem, Potop, cała masa filmów i występujący również w Podwieczorku przy mikrofonie. A mówię o tym dlatego, że Jerzy Bielenia występował w Podwieczorku przy mikrofonie i miał tam niezwykłą popularność, tak samo jak Barbara Rylska, której recital będziemy odtwarzać w drugiej godzinie naszej audycji. Nikt nie wzdycha dziś na widok pięknej płci, jak to czynił Romeo we śnie. Kiedy chłopiec dziewczę widzi vis-a-vis, śmieje się i prosto z mostu rżnie. Spotkamy się na Nowym Świecie, dla ciebie tam mieszkanko mam. Będziemy śnić ty i ja całą noc, aż do dnia spotkamy się. Tymczasem pan, spotkamy się na Nowym Świecie, dla ciebie tam mieszkanko mam. będziemy śnić ty i ja, całą noc aż do dnia spotkamy się. Tymczasem pa! Student i panienka z magazynu Mut, wierna żona i niebieski ptak, pan Walentyn i Agnieszka pełna cnót, wszyscy z chacki naznaczają tak. Spotkamy się na nowym świecie, dla ciebie tam mieszkanko mam. Będziemy śnić ty i ja, całą noc aż do dnia spotkamy się. Tymczasem pa, spotkamy się na nowym świecie, dla ciebie tam mieszkanko mam. Będziemy śnić ty i ja, całą noc aż do dnia spotkamy się. Tymczasem pa. Więc za tą powszechną modą idźmy też, choć nikt dotąd nie przedstawił nas. Rendezvous będziemy mieli, gdzie? Pan wiesz, piękni chłopcy, przyjdźcie wszyscy wraz. Spotkamy się na nowym świecie, dla ciebie tam mieszkanko mam. Będziemy śnić ty i ja, całą noc aż do dnia. Spotkamy się, tymczasem pan. Spotkamy się na nowym świecie, dla ciebie tam mieszkanko mam. Będziemy śnić ty i ja, całą noc aż do dnia. Spotkamy się, tymczasem pa. Tymczasem pa. Alina Janowska i Jerzy Bielenia. Ten numer niezwykle popularny przed wojną, od połowy lat 20. przez całe lata 30. i później w tej grupie utworów przypominanych przez artystów kolejnego pokolenia, artystów urodzonych pod koniec lat 30., do którego zaliczała się właśnie Barbara Rylska. Proszę Państwa, teraz będzie bardzo piękny numer w wykonaniu Adama Astona pod tytułem Mnie wystarczy słówko, ze słowami Emanuela Szlechtera, a muzyka wybitny kompozytor Władysław Eiger. Numer pochodzi z filmu Kochaj tylko mnie z roku 1936. Po ten numer również sięgnęła Barbara Rylska w swoim recitalu. Opowiem na samym początku drugiej godziny naszej audycji o tym, jak zakombinowane są te piosenki na stronie A i stronie B tej płyty z recitalem Barbary Rylskiej. Ta piosenka, teraz w oryginale, została umieszczona w tamtym recitalu po stronie B. Być może dlatego, że pochodzi właśnie z lat 30. Przecież ja nie mam 5 lat, ludzi znam, życie znam, znam dość dobrze świat, a pomimo to nabiera mnie kto chce. Czasem krew we mnie wrem, mam tych bzdur już dość, wiem, że blef jak pan śmie, podam nawet w złość, lecz natychmiast tkliwość znów rozbiera mnie. Nie wystarczy słówko, słóweczko i proszę pani, momentalnie jestem zupełnie ugotowany. Takie już mam serce, że można już zrobić co kto chce. Można mówić żartem nieszczerze, a ja wciąż wierzę. Można mnie nabujać, zagadać, zakręcić głowę. Nie mam na to rady, to wada, to błąd. Można nawet kłamać jak znud, ja topnieję zaraz jak lód. Nie wystarczy słówko i jestem kaput. Nie nabujać, zagadać, zakręcić głowę. Nie mam na to rady, to wada, to błąd. Można nawet kłamać, jak znud, ja tam nie jest zaraz, jak lód. Nie wystarczy słówko i jestem kaput. Śpiewał Adam Aston. Teraz, proszę Państwa, wielki hit. Wielki, naprawdę wielki. Możemy go znać, ale często... zazwyczaj nie mamy okazji dojść do kulis związanych z tą piosenką. Zatem kilka słów na jej temat. Po tę piosenkę również sięgnęła Barbara Rylska w swoim recitalu. W roku 1937 nakręcono hitową, absolutnie hitową produkcję filmową pod tytułem Piętro Wyżej. Muzykę oczywiście pisał number one, jeżeli chodzi o kompozytorów filmowych z tamtego okresu, czyli Henryk Wars, a scenariusz napisali Emanuel Schlechter, Ludwik Starski i Eugeniusz Bodo. Była to kreacja Eugeniusza Bodo, który również wziął główną rolę w tym filmie. Oprócz tego Ludwik Sempoliński, Helena Grosówna, Józef Orwit i cała plejada aktorów. I proszę Państwa, w tym filmie jest taka słynna scena z tą piosenką, która później była przez tak wielu ludzi brana na warsztat i dziś jest również symbolem tamtego okresu. Oczywiście mam tutaj na myśli piosenkę pod tytułem Sex Appeal. W tej scenie Eugeniusz Bodo parodiuje śpiewaczkę, aktorkę Mae West. Jest przebrany za kobietę, piękną kobietę i śpiewa Sex Appeal to nasza broń kobieca. Myślę, że jest to, i nie tylko ja tak myślę, ale ja osobiście tak myślę, że jest to jedna z najwspanialszych kreacji Eugeniusza Bodo. Jest po prostu niezrównany absolutnie w tej scenie. I proszę Państwa, natomiast prasa, na przykład prasa prawicowa w tamtych czasach komentowała tę scenę w taki sposób. Gdy ukazuje się Bodo przebrany za kobietę, budząc entuzjazm mniej wybrednej publiczności, wówczas ręce złożone do oklasków opadają. Anonimowa recenzja w Gazecie Polskiej głosiła na przykład: całość filmu jest banalna, wnętrza starannie nieestetyczne, niefortunny pomysł ze speakerem radiowym przebranym za Mae West zatrąca poważnie o wulgarność. Proszę Państwa, oczywiście czas zweryfikował tę scenę i tę piosenkę, a ja mam dla Państwa wersję nagraną przez Alberta Harrisa dla wytwórni Odeon. Albert Harris był firmowym, dyżurnym śpiewakiem wytwórni Odeon. Zatem Sex Appeal. Thank you. O, seks appeal, to wasza broń kobieca. Seks appeal, to coś, co nas podnieca. Dźwięk, sztyl, szarm, szyk, ten nas zdobywacie w mig. O, jeden znak, a już nie wiemy sami, co i jak. Wzdychamy godzinami, ech, uch, och, ach. Słychać ciąż po całych dniach. Jeden uśmiech, jedna minka, już każdy z nas. Najtwardszy głaz od razu grzecznie, serdecznie jest dla każdej z was. Słaba płeć, a jednak jest mocniejsza. Słaba płeć, a jednak najsilniejsza. Dźwięk, krzyk, szarm, styl, wasza broń to seks appeal. Jak wspaniale grała orkiestra Odeonu pod batutą Jerzego Gerta, to tutaj dobrze słychać w tym nagraniu całkiem niezłej jakości. Proszę Państwa, zresztą o filmie Piętro Wyżej i o samej kreacji Eugeniusza Bodo pisano sporo. Bardzo Państwu polecam w ogóle opracowania na temat tego filmu, dlatego że ten kontekst kreacji Eugeniusza Bodo parodującego aktorkę Mae West, która była osobą homoseksualną, cały ten kontekst subkultury gejowskiej w międzywojennej Polsce jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy. Niezależnie od poglądów można troszeczkę więcej na ten temat sobie poczytać, dowiedzieć się. Sporo wątków wtedy nabiera zupełnie innego wyrazu, innego koloru. Zresztą ta kreacja Eugeniusza Bodo w filmie Piętro Wyżej w latach 30. Nie była tak wielką rewolucją, dlatego że takie kreacje, takie role, takie wcielenia mieliśmy już okazję obserwować w kabaretach na samym początku lat 20. Na przykład Tadeusz Faliszewski w jednym z kabaretów w roku 1928 przebrany za kobietę wylansował bardzo piękną, dramatyczną piosenkę tango pod tytułem Stachu, które później stało się jednym z podstawowych tang w tej kulturze takiej podwórkowo-ulicznej, orkiestrowej w Warszawie. Takie to są ciekawostki. Proszę Państwa, teraz będzie śpiewaczka Krystyna Paczewska, która wykona Foxtrot Ta mała piła dziś i jest wstawiona. A dlaczego wybrałem Krystynę Paczewską? Prawie nikt dzisiaj już tej osoby nie pamięta. Jest to nagranie zrobione dla wytwórni Wistula. To była wytwórnia płytowa polonijna, działająca we Francji po wojnie. I tutaj mam taki wycinek prasowy dotyczący Krystyny Paczewskiej. Do Londynu przyjechała ostatnio na dłuższy urlop Krystyna Paczewska, jedna z najwybitniejszych współczesnych śpiewaczek polskich, która od szeregu lat stale mieszka w Paryżu. Przed wojną młodziutka primadonna opery w Katowicach, sławna już ze swoich występów w Operze Warszawskiej, po latach okupacji i po przybyciu do Francji, Krystyna zmieniła rodzaj śpiewu, poświęcając coraz więcej uwagi pieśniom i piosenkom nastrojowym, rodzajowym i ludowym. Głos Krystyny Paczewskiej jest niesłychanie bogaty, raczej niski, ciepły, wysoce dramatyczny i uczuciowy, finezyjny technicznie, o czystej dykcji i wielkiej skali wyrazu. I tak właśnie Krystyna Paczewska zaśpiewa dla Państwa ten przebój, po który później sięgnęła Barbara Rylska. Nie wiem jak to było, ale czuję, że świat kręci się wokoło i tak mi jest wesoło. Chcę do domu wrócić, a tu tłum się drze. To skandal, ona się na nogach trzyma źle. Gdzie nocy tej się zjawię, wszędzie prawie słyszę słowa te. Ta mała piła dziś i jest wstawiona. Kto nie chce wierzyć mi, niech się przekona. Rozkoszny szmerek pijany kupce ma. Więc jak cukierek, pusteczka słodkie wszystkim da. Ta mała piła dziś i jest wstawiona. Jest taka senna, ach, rosa niedona. Czy ją rozpalił żar, kto jest wik, puder star? Ta mała piła dziś i nie wie nic. Już pamiętam teraz, bo to było tak. Urządzał Jurek Bibkę, zaprosił nas na rybkę. Ja Stachowi całe wino wprost na frak. Lecz dalej zapomniałam co i gdzie i jak. Wiem tylko jaś na koniec mej obronie mówkę palną tak. Ta mała piła dziś i jest stawiona. Kto nie chce wierzyć mi, niech się przekona. Rozkoszny szmerek pijany głupce ma. Więc jak cukierek, usteczka słodkie wszystkim da. Ta mała piła dziś i jest stawiona. Jest taka senna, rosa nielona. Czy ją rozpalił żar, kto jest nic, puder star? Ta mała piła dziś i nie wie nic. Śmieszny jest ogromny ten wasz cały świat. Ma człowiek cztery głowy i piątą od połowy. A w ogóle człowiek to jest dziwny gad, co nagle gdzieś z obloków tu do knajpy spadł. Wy memu sercu bliscy nućcie wszyscy za mną, za pan brat. Ta mała piła dziś i jest stawiona. Kto nie chce wierzyć mi, niech się przekona. Rozkoszny szmerek pijany głupce ma. Więc jak cukierek, usteczka słodkie wszystkim da. Ta mała piła dziś i jest stawiona. Jest taka senna, rosa zielona. Czy ją rozpalił żar, kto jest lic, puder star? Ta mała piła dziś i nie wie nic. Krystyna Paczewska śpiewała nagranie oczywiście powojenne. Proszę Państwa, mamy jeszcze chwileczkę, zatem śpieszmy się. Dzisiaj prezentuję, w tej godzinie prezentuję piosenki, które później w drugiej godzinie wysłuchamy w recitalu w spójnej, zamkniętej formie w wykonaniu Barbary Rylskiej, która zmarła wczoraj w wieku 89 lat, aktorki teatralnej i filmowej. Ta słynna, słynna linijka. Mój mąż jest z zawodu dyrektorem z filmu Poszukiwany, Poszukiwana. To właśnie ona. Proszę Państwa, teraz numer hitowy z roku 1928, prezentowany w Teatrze Morskie Oko w Warszawie. Kompozycja kompozytorów rosyjskich Siergieja Bogomazowa i Grigoria Karsawina. Ze słowami oczywiście Andrzeja Własta, bo Andrzej Włast, który szefował w Teatrze Morskie Oko, był głównym, a czasem jedynym dostarczycielem tekstów do kolejnych Rewi, rok 1928, a zaśpiewa Władysław, starodawny śpiewak Władysław Ochrymowicz. Zapadła noc ducha, latarnie wiatr dmucha, do pieśni mej słucha, czarki pasa. Idę, gdzie los gna mnie, choć miasta pozna mnie, nie patrzy nikt na mnie i na mój kram. A kupcie bubliczki, gorące bubliczki, wydacie rubliczki, nakarmię was. Te prośby mam jedną, nim gwiazdy w krąg bledną, pomóżcie mnie biedną, choć jeden raz. A kupcie bubliczki, gorące bubliczki, wydacie rubliczki, nakarmię was. Te prośby mam jedną, nim gwiazdy w krąg bledną, pomóżcie mnie biedną, choć jeden raz. To papa mój, mama, ja nie wiem dziś sama, dziewczyna nie dama, mam od was mniej. Lecz żal mój jest krótki, dwóch chłopców przywódcy, idą prestwódcy przy pieśni tej. A zróbcie bubliczki, gorące bubliczki, wydacie rubliczki, nakarmię was. Te prośby mam jedną, dziś gwiazdy w krąg bledną, pomóżcie mnie biedną, choć jeden raz. A zróbcie bubliczki, gorące bubliczki, wydacie rubliczki, nakarmię was. Te prośby mam jedną, nim gwiazdy w krąg bledną, pomóżcie mnie biedną, choć jeden raz. A jak w tej złej dobie zarobię coś sobie, to wielki bal zrobię, a ze mną wy. No całą bez zmiany, od ściany do ściany, harmonia i tany wciąż będą zły. Kupcie bubliczki, gorące bubliczki, wydacie rubliczki, no karmię was. Te prośby mam jedną, nim gwiazdy w krąg bledną, pomóżcie mnie biedną, choć jeden raz. A kupcie bubliczki, gorące bubliczki, wydacie rubliczki, no karmię was. Te prośby mam jedną, nim gwiazdy w krąg bledną, pomóżcie mnie biedną, choć jeden raz. Bubliczki. Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie na drugą godzinę naszej audycji. Wysłuchamy płyty długogrającej z recitalem Barbary Rylskiej. W tej godzinie słuchaliśmy piosenek, po które sięgnęła Barbara Rylska, tworząc swój recital, który usłyszymy w jej wykonaniu. I teraz jeszcze Zula Pogorzelska i chór Dana, Panna Andzia ma wychodne. Tutaj piosenka prezentowana w tak wielu różnych wersjach. Zapraszam Państwa serdecznie. I codziennie wszyscy cieszą się w rodzinie. O dziwi, dziwi, dziwi, dziwi, dziwi, dziwi, dziwi. Oczywiście panna Mania gra na mandolinie, a nie panna Andzia ma wychodne. To chodzi o pannę Manię. Serdecznie zapraszam. Stworzyła panna Mania dla uprawiania przeboju cyfrową. Rano, w niedzielę jest przyjemności wiele. Kiedy w gaiku rozgniewa wiosnek, to panna Mania cudnie gra na mandolinie. Witną kwiatki, nocą ptaszki, strumy płynie. Ona w kółku przyjacielskim jak w rodzinie. Tylko jedną troskę ma, nie wie nic i tylko gra. Chociaż to może się dziwne wydać komu, ale są ludzie bez zrozumienia gry. Sąsiadów uciekło przed nią z domu, piąty obdobiał, bo taki był już zły. Panna Mania cudnie grała na mandolinie. To